mure gbo ba o ba o baba ja mo mure di ope ope mi ti bo se bojo npa hun ni bojo pa ki lagba kan ko dagba kan si bojo pa mi ko ma se pore mi mo eko akete idu ogbon eko akete idu ogbon aromode dede ko ma ma ja o eko aromi sa legbelegbe aromode dede ko ma sa eko aromi sa legbelegbe eko akete ile ogbon eko akete ile ogbon aromode de ko mama ja o eko aromi sa egbelegbe aromode te je ko mama sa o eko aromi sa egbelegbe ko ma siduta o pe ko we apiran ko ma siduta o pe ko we eko we ko ma siduta o pe pepe to si to ko ma siduta o pe ko we rara ko ma siduta o pe ko we peko we o ko ma siduta o pe peko we o be ni peko si ni le o dara o mu wa o eko ni le o dara o mu wa o ibi ko ni rajo ko bi de esile ikaramu ipi o ko ni ya pin o peko si ni le o dara o mu wa o.